są w ogólnych warunkach ubezpieczenia Pekao Moto dostępnych na stronie banku. Pekao, twój bank polski. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2869 zł. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 1170 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 15 listopada, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Ktoś groził prezydentowi w internecie, sprawę bada policja. Polska pewna udział w barażach do Mistrzostw Świata, kibice zadowoleni z remisu na Narodowym. Książka tegorocznego noblisty zakazana w Rosji. Policja bada sprawę gruźb wobec prezydenta, które pojawiły się w internecie. Komenda Stołeczna poinformowała, że niezwłocznie po uzyskaniu informacji związanych z wpisem podjęła czynności. Groźba pojawiła się pod postem dotyczącym obecności prezydenta na wczorajszym meczu Polska-Holandia. Ktoś zamieścił zdjęcie broni z komentarzem "Do zobaczenia, Karolku", odnosząc się do fotografii, na której widać prezydenta Karola Nawrockiego z synem. Policja informuje, że wykorzystana fotografia broni była już wcześniej publikowana w innym kontekście na innych stronach internetu. A co niektórzy uważają, że wczorajszy mecz przy odrobinie szczęścia mogliśmy nawet wygrać. Skończyło się na remisie 1-1. Kibice po meczu chwalili coraz lepszą postawę piłkarzy i ich zaangażowanie. Rozmawiał z nimi Mariusz Pieśniewski. Mecz rozpoczął się małą awanturą przed stadionem, bo część kibiców nie została na czas wpuszczona do sektorów. Problem straszny. Brama numer 2, to się wydarzyło, tam było strasznie. Nie puszczono ludzi, nie wiem czemu tak było, nie? Ale potem, kiedy w pierwszej połowie Polacy strzelili bramkę, apetyty kibiców na zwycięstwo były coraz większe. Tym bardziej, kiedy mecz zakończył się remisem 1-1. Jesteśmy zadowoleni z remisu, chociaż szkoda, bo można było coś ugrać, nie więcej. Zwycięski remis, proszę pana, jednak przewagę Holandia miała, nie da się ukryć. Wynik, szczerze nie oczekiwaliśmy tak dobrego rezultatu mimo wszystko. Remis trochę nie dosyć czuć. Niezadowoleni wychodzili ze stadionu kibice polskich klubów. W trakcie meczu ktoś rzucił na murawę racę. Poszedł racę za to, że nie było prawy, bunt kibiców. Orła Białego nie wpuścił na stadion. Niektórzy już lecą na następny mecz. Musimy zdążyć na samolot do Poznania. O 6 w Poznaniu mamy samolot na Maltę. Polska-Malta mecz w poniedziałek. Wygramy, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. PZPN potępił incydenty z racami na murawie. W mediach społecznościowych czytane: nie ma zgody na odpalanie i rzucanie rac. Są to działania niedopuszczalne i nie będą tolerowane. Szwedzka policja poinformowała, że wczorajszy tragiczny w skutkach incydent w Sztokholmie, gdy autobus wjechał w ludzi czekających na przystanku, jest traktowany jako wypadek. Zginęły 3 osoby, 3 kolejne zostały ranne. Jak informuje policja, nie ma dowodów na to, że było to działanie celowe. Po 20 latach Stany Zjednoczone ponownie otwierają bazę morską w Puerto Rico. Ta decyzja ma związek z rozbudową sił amerykańskich na Karaibach oraz z przygotowaniami do ewentualnej akcji militarnej przeciwko Wenezueli. Baza morska Roosevelt Roads działała od 1943 roku. W tym momencie na Karaibach Amerykanie mają 7 okrętów wojennych, w tym 2 niszczyciele rakietowe, 2 krążowniki, okręt desantowy i 2 transportowe. Od początku września przeprowadzono co najmniej 20 ataków na łodzie, które według Białego Domu służyły do przemytu narkotyków, zabijając co najmniej 80 osób. Ponad 1500 stacji diagnostycznych w całym kraju bierze udział w akcji "Twoje światła, nasze bezpieczeństwo". O tym, jak ważne jest prawidłowe ustawienie świateł, mówi Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki. Prawidłowo ustawione, prawidłowo działające światła pozwalają kierowcy wcześniej zauważyć pieszego, który porusza się po drodze, ale także inną przeszkodę występującą na drodze. Natomiast nieprawidłowe oświetlenie, nieprawidłowe ustawienie świateł może być przyczyną wypadków drogowych. Stan i ustawienie świateł na wybranych stacjach sprawdzimy bezpłatnie. Jedna z książek tegorocznego noblisty, Laszlo Krasnohorkaja, jest podobno zbyt proukraińska, a jeśli tak, to czytelnik w Rosji na pewno jej nie kupi. Została zakazana. Po nagrodzie Nobla dla Laszlo Krasnohorkajego nawet węgierskie władze dość umiarkowanie wyrażały swoją radość. Autor dał się poznać jako przeciwnik obecnego premiera Węgier, Viktora Orbana. Teraz okazuje się, że również w Rosji nie spodobała się jego twórczość i poglądy. W tym kraju nie będzie możliwe kupienie jednego z opowiadań autora pod tytułem "Anioł spadł na nas". Protest w sprawie książki złożyła religijno-nacjonalistyczna organizacja Sorok Sorokow. Pomysłodawca wniosku o zakazie sprzedaży wypomina węgierskiemu pisarzowi, że określił rosyjskich żołnierzy mianem orków i wyraża przesadnie ukraińskie poglądy.

Historia powszechna rock'n'rolla powraca na stulecie Polskiego Radia i przypomina 50 odcinków od roku 1955 do 2005, plus prezentuje 20 premierowych aż do końca roku 2025. Rock'n'roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock'n'rolla. Zapraszamy. Wielki brat Adam Ferenc. Piotr Metz. Zawarit Moskwa. Now it is time to take longer stride. I rozwija się socjalistyczna ekonomia. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your glad rags on. Join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock, gonna rock around the clock tonight. Rok 1961. Ameryka ma nowego prezydenta, Johna Kennedy'ego. Było przenikliwie zimno, śnieg przysypał Waszyngton. John Kennedy składał przysięgę prezydencką. Przyszedł były prezydent Truman. Kennedy siedział przez chwilę koło ustępującego prezydenta Eisenhowera. Były też ich żony. To wtedy właśnie prezydent Kennedy wypowiedział te słynne słowa. Nie wierzę, że ktokolwiek z was chciałby urodzić się w innym kraju albo w innym stuleciu. Energia, wiara, oddanie to cechy, dzięki którym wypełnimy naszą misję. Dzięki którym ogień zapalony w naszym kraju rozpali cały świat. Dlatego, moi rodacy, nie pytajcie, co kraj może zrobić dla was. Pytajcie, co wy możecie zrobić dla swojego kraju. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't. I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Teddy Boy to taki gość, który łaził wszędzie ubrany w długaśną marynarkę, ciasne spodnie i wielkie buciory. Taki facet aż się rwie do bitki, szczególnie na imprezach. Ale są też moderniści. Modernista jest zawsze modnie ubrany. Nosi krótkie marynarki i buty z czubem. No i w końcu jest beatnik. Ten nie pracuje, nigdzie nie mieszka, po prostu się obija. Mamy też raverów. W każdy weekend raver idzie na imprezę i chwali się, jaki to z niego bitnik. Ale taki z niego bitnik jak z koziej... On the backbone, I got the shakes down the knee bone. Yeah, the tremors in the thigh bone, shaking all over. Feeling Człowiek z keczem nie żyje. 62-letni laureat nagród Nobla i Pulitzera zmarł wczoraj na skutek postrzału w głowę. Żona zmarłego oświadczyła, że śmierć nastąpiła wskutek wypadku, gdy Hemingway czyścił broń w swoim mieszkaniu w Ketchum w stanie Idaho. A oto, co mówi o wielkim pisarzu, tłumacz jego dzieł na język polski, Bronisław Zieliński. Hemingway był człowiekiem pełni życia i takim go mam w oczach sprzed 2,5 lat, kiedy byłem u niego i kiedy spotkałem kogoś niesłychanie dobrotliwego, zupełnie przeciwnego niż wielokrotnie go pokazywano jako tego brutala, to jest wszystko nieprawda, to był człowiek o bardzo dużym podkładzie uczuciowym, o wielkiej delikatności w stosunkach z innymi ludźmi, o bardzo dużej pogodzie, a przez cały czas był niesłychanie miły, łagodny i cichy, pełen życzliwości dla ludzi. Dla ludzi, dla świata i dla życia. Dla życia, które zresztą, jak wiemy, no, specjalnie kochał. I was all right for a while. I could smile for a while. But I saw you last night. You held my hand so tight as you stopped to say hello. Oh, you wish me well. Couldn't tell that I've been crying over you, crying over you. Then you said so long, left me standing all alone, alone and crying, crying, crying. Crying, it's hard to understand, but the touch of your hand can start me crying. I thought that I was over you, but it's true, so true. I love you even more. Rok 1961. Imperialiści amerykańscy nie wytrzymali. Na ich znak za ich pieniądze i w ich interesie ruszyła inwazja na Kubę. Poprzedziło ją bombardowanie otwartych miast. Świat z trwogą śledził przebieg napaści, która mogła spowodować poważne skutki. Podniósł się ostrzegawczy, stanowczy głos kraju rad. Nie zostawimy Kuby osamotnionej, powiedział Chruszczow. My, mieszkańcy Warszawy, zebrani na wiecu w dniu 19 kwietnia 1961 roku, jak najostrzej wraz z całym narodem polskim protestujemy przeciwko haniebnej napaści zbrojnej na niepodległą Kubę. Niech żyje zwycięska walka narodu kubańskiego w obronie wolności i niepodległości. Niech żyje naród kubański i jego przywódca Fidel Castro. Rozczarowany korespondent amerykański wyciągnął gorzkie wnioski z nieudanej awantury. United States now finds itself in an extremely difficult and embarrassing position. In the first place, Stany Zjednoczone znajdują się obecnie w niezwykle trudnej i kłopotliwej sytuacji. Pomimo energicznych zaprzeczeń co do udziału Ameryki w inwazji na Kubę, opinia publiczna za granicą, a w szczególności w krajach Ameryki Łacińskiej, jest przekonana, że to właśnie Stany Zjednoczone zorganizowały lądowanie rebeliantów. Kto się jak, ten nie zbiera bólu. Niestety, mimo dotkliwej nauczki, Waszyngton zamierza nadal kontynuować swą wrogą politykę wobec Kuby. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight. Rock and roll. Historia powszechna. As I walk along, I wonder what went wrong with our love, a love that was so strong. And as I still walk on, I think of the things we've done together while our hearts were young. I'm a walking in the rain, tears are falling. Why she ran away, and I wonder Komitet Centralny PZPR wprowadza 8-letnią szkołę podstawową i 4-letnie liceum ogólnokształcące. Przyjęta została ustawa rozciągająca obowiązek kształcenia się na wszystkich pracujących, na wszystkich zatrudnionych w naszej gospodarce narodowej, obowiązek dokształcania się, obowiązek nauki do 18 roku życia. Towarzysz Gomułka, pierwszy sekretarz partii, w swoim przemówieniu na wrześniowej naradzie aktywu oświatowego postawił zagadnienie przedłużenia obowiązku kształcenia o 2 lata dla całej tej młodzieży, która po szkole podstawowej nie uczy się dalej. Szkolnictwo i oświata są szczególnie ważnym czynnikiem realizacji naczelnego zadania naszego pokolenia. Zadania zbudowania socjalizmu w naszym kraju. Znaczenie rozwoju szkolnictwa i oświaty rośnie w miarę, jak postępuje naprzód socjalistyczna przebudowa społeczeństwa i rozwija się socjalistyczna ekonomika. Teraz toczy się bardzo ożywiona dyskusja nad koncepcją programową liceum ogólnokształcącego. Trwają równocześnie prace nad zmianami programowymi w szkołach zawodowych. We didn't like each other. When you were 13, you were a funny Valentine. But since you've grown up, your future is sewn up. From now on, you're gonna be mine. So if I should smile with sweet surprise, it's just that you've grown up before my very eyes. Turned into the prettiest girl I've ever seen. Happy birthday, sweet 16. If I should smile with sweet surprise, it's just that you've grown up before my very eyes. You've turned into the prettiest girl. Rock and roll. Historia powszechna. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister does. Sister, and I took her to the show. I went for some candy, along came Jim Dandy, and they snuck right out. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister does? Well, I used to pull your pigtails and pinch your turned-up nose, but you've been growing, and baby, it's been showing from your. little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you're wrong. Little sister, don't you do what your big sister does. Little sister, don't you do what your big sister does. Rok 1961. Mówi Władysław Gomułka. W ubiegłym okresie stosunki między państwem a kościołem, ściślej mówiąc, między hierarchią kościelną, nie zawsze i nie z naszej przyczyny układały się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Pierwszy sekretarz PZPR potwierdza rozdział kościoła od państwa oraz świeckość szkoły. Główne źródło różnych zadrażnień wypływa stąd, że kierownicy kościoła jako obywatele państwa polskiego pozostają ciałem w naszym kraju, a duszą swą, zgodnie z kanonami kościoła katolickiego, przynależą do Watykanu. Rozdział kościoła od państwa, ustalony również w konstytucji naszego kraju, zakłada świeckość wszystkich szkół państwowych. Szkoła nie powinna być terenem jakichkolwiek waśni religijnych. Właśnie takie wpływają nadzwyczaj ujemnie na wychowanie dzieci i młodzieży. Niweczą wysiłki wychowawcze szkoły i nauczycieli. Zrozumiała to dobrze olbrzymia większość rodziców, wyrażając zgodę na wycofanie nauczania religii w szkołach. W dążeniu władz państwowych do pełnej likwidacji nauczania religii w szkołach, zwłaszcza wobec tworzenia przez władze warunków na nauczanie religii poza szkołami dla dzieci, których rodzice tego pragną, nie można się więc w tym dążeniu dopatrywać, jak to czyni episkopat, walki państwa z kościołem. Jest to tylko troska państwa o stworzenie szkole najbardziej sprzyjających warunków do prowadzenia działalności wychowawczej. That rose and watch her as she grows in my garden. Ludzie, którzy lubią nowoczesny jazz, są zwykle inteligentni, a fani tradycyjnego jazzu fatalnie się ubierają. Jeśli chodzi o facetów, to lubię, jak mają długie grzywki, białe, sztywne kołnierzyki, koszule w paski i krawat, najlepiej kolorowy. I jeszcze jakaś marynarka i bardzo ciasne spodnie. Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Don't you come back no more. Well, don't you come back no more. said. Don't you come back no more. I didn't understand you. Don't you come back no more. You can't mean that. Dziewczyny noszą krótkie spódniczki, pończoszki i wysokie buty z ostrymi noskami. Moderniści są inteligentni, ale zadzierają nosa i zbytnio patrzą w lustro. Są zarozumiali jak panienki. Говорит Москва. Товарищи радиослушатели, мы прерываем нашу обычную программу, чтобы передать сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. Юрий Алексеевич Гагарин, космический Колумб. У него молодое, такое хорошее русское лицо, слегка курносый нос, открытый взгляд, светлые улыбчивые глаза. Но глаза эти видели то, чего не видел ни один человек. I'm a traveling man, made a lot of stops all over the world, and in every port I own the heart of at least one lovely girl. I've a pretty señorita waiting for me down in old Mexico. And if you're ever in Alaska, stop and see my cute little Eskimo. Oh, my sweet Fraulein down in Berlin town makes my heart start to yearn. And my China doll down in old Hong Kong waits for my return. Pretty Polynesian baby over the sea, I remember the night when we walked in the sands of Waikiki and I held you oh so tight. Rok 1961. Wciągam peryskop. To amerykański astronauta Alan Shepard, pierwszy Amerykanin w kosmosie. Był tam przez 15 minut. Mówi Robert Trout z Centrum Kosmicznego na przylądku Canaveral na Florydzie. To historyczny dzień. Nareszcie Ameryka dogania Związek Radziecki. 37-letni komandor amerykańskiej marynarki wojennej z East Derry w New Hampshire poleciał w kosmos. Mówi prezydent Kennedy. Nadchodzi czas nowych wyzwań, dłuższych podróży w kosmos. Ameryka musi być pionierem jego podboju. To ważne dla przyszłości Ziemi. May hold the key to our future on Earth. In your eyes, got a ticket to the moon. I therefore ask the Congress, I'll be right. Dlatego proszę Kongres o przeznaczenie nowych, większych funduszy na program kosmiczny. Wierzę, że jeszcze w tym dziesięcioleciu amerykańscy astronauci wylądują na Księżycu i bezpiecznie wrócą na Ziemię. Cała Warszawa wyległa dziś na trasę witać pierwszego kosmonautę świata, majora Gagarina. A gdybyś zobaczyła majora Gagarina i mogła z nim porozmawiać, o co byś go zapytała? No ja bym go zapytała, jakie odniósł na przykład wrażenie przy locie w kosmos. Niech mu się wszystko jak najlepiej wiedzie, niech będzie zdrowy, niech dalej kontynuuje ten swój wybrany kierunek. No i niech pracuje dla dobra ludzkości, dla pokoju. Jesteśmy na Placu Jedności Robotniczej. Widzimy grupy młodzieży warszawskiej. Piękne dziewczęta, przystojnych chłopców, wspaniała warszawska młodzież. Również i przekupki z pobliskiego bazaru przy ulicy Polnej przerwały swoje zajęcia. Tak jak stały przy swoich bazarach, tak przyszły tutaj z kwiatami, którymi przed chwilą jeszcze handlowały. Przyszły tutaj, aby witać majora Gagarina. To już nie jest samochód, to jest ogromny kosz pełen kwiecia. Major Gagarin chwyta w locie kwiaty, pozdrawia serdecznie mieszkańców Warszawy. Kwiaty, które chwycił, odrzuca z powrotem. W tej chwili podał bukiet pięknej, młodej warszawiance. Wdzięcznie się za to uśmiechnęła. Ogromna kawalkada samochodów zatrzymała się na moment. Tłum przerwał wszelkie kordony. Rzucił się w kierunku samochodów. Każdy chce dotrzeć jak najbliżej majora Gagarina. Dotknąć chociaż wspaniałej sylwetki tego wspaniałego radzieckiego człowieka. Towarzysze, pierwszemu kosmonaucie Gagarinowi ura! Большое спасибо за благодарность, которую вы мне высказываете. И передайте, пожалуйста, радиослушателям большой привет. И самое большое спасибо за все то доброе, которое они нам здесь сделали в Польше. И самые добрые пожелания. Ну, до свидания. Хорошей спасибо дороги. За... Большое спасибо. Большое спасибо. Приезжайте к нам. Спасибо. До свидания. Поздравляю. Большое-большое спасибо за все. Powszechna. Za 3 dni wybory. Dziś w całym kraju odbyło się wiele wieców i spotkań z kandydatami na posłów i radnych. Odbywały się one pod wspólnym dla wszystkich hasłem: głosujemy na listę Frontu Jedności Narodu, za rozwojem ojczyzny, za jednością obozu socjalistycznego, za pokojem. W dziesiątkach tysięcy wypowiedzi, w setkach uchwalonych rezolucji, wyborcy z miast i wsi zgodnie stwierdzają: 16 kwietnia wszyscy pójdziemy do urn wyborczych, aby oddać głosy na kandydatów wysuniętych przez Front Jedności Narodu za jego jedynie słusznym programem. Dzisiaj poszliśmy do urn. Mieszkańcy miast i wsi, od Bałtyku do Tatr, jak Polska długa i szeroka. Oto 16 kwietnia w naszym kraju. Słoneczny dzień, w którym oddajemy swe głosy za naszą przyszłość, za dobre jutro nas wszystkich. W obwodowej komisji nr 149 w Warszawie głosuje towarzysz Władysław Gomułka. Ja przepraszam, jeszcze takie niedyskretne pytanie. Jak towarzysz Wiosław ma zamiar spędzić dzisiejszy dzień? Bardzo piękny dzień. Chciałem jako obywatel tutaj się spełnić swój obowiązek w dzisiejszych wyborach. Ja jestem powstańcem śląskim. Były dowódca obrońców Katowic. Cieszę się z tego, że nasze Katowice tak piękne są i dlatego jestem dumny z tych osiągnięć i wobec tego oddaję swój głos na Frontu Jedności Narodu. Proszę pana, pan pracuje w Stoczni Gdańskiej od dawna? Od 1946 roku w produkcji głosy swoje oddałem na kandydatów Frontu Jedności Narodu. Znam towarzyszy ze spotkań, jakie odbywały się na terenie Trójmiasta. Jestem w pełni przekonany, że program Frontu Jedności Narodu, jak również i plan pięcioletni, będzie w pełni zrealizowany. My, stoczniowcy, prawda, dołożymy wszelkich starań, nie będziemy szczędzili sił, ażebyśmy nasz plan produkcji wykonali w 11 miesiącach, tak jak żeśmy, prawda, zaplanowali na naszych konferencjach stoczniowych. Ja mam 4 synów. Wszystko górnicy pracują pod ziemią. Dziś głosowało 11 działachów i oddali wszyscy głosy na listę Frontu Jedności Narodu. 18 lat miał żołnierz z kompanii regulacji ruchu, który w kwietniu 1945 roku na pół basem, na pół dyszkantem informował przejeżdżające transporty, że marszałkowska, obywatelu kierowco, znajduje się niedaleko. Od tych gruzów na lewo będą gruzy trochę wyższe. I właśnie te kolejne gruzy to będzie marszałkowska. Pięknie wygląda nasza Warszawa dnia 16 kwietnia 1961 roku. Warszawa w dniu wyborów, kiedy jej mieszkańcy składają głosy za prostą, jedyną, najlepszą drogą dla nas wszystkich. Hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou. I'm so in love with you. I knew, Mary Lou. We never part. So hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Pass me by one sunny day, flash those big brown eyes my way, and ooh, I wanted you forevermore. Now I'm not one that gets around, it's where my feet stuck to the ground, and though I never did meet you before, I said hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew, Mary Lou, we never part. So hello, Mary Lou, goodbye, heart. Saw your lips, I heard your voice. Believe me, I just had no choice. Wild horses couldn't make me stay away. I thought about a moonlit night, arms around you good and tight. That's all I had to see for me to say. Hey, hey, hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou. I'm so in love with you. I knew, Mary Lou, we never part. So hello, Mary Lou, goodbye, heart. So hello, Mary Lou, goodbye, heart. Yes, hello, Mary Lou, goodbye, heart. 1961. My tears are falling, 'cause you've taken her away. And though it really hurts me so, there's something that I've gotta say. Take good care of my... Nad Morzem Śródziemnym francuski myśliwiec strzela do Iła-18, którym leci delegacja radziecka z przewodniczącym Rady Najwyższej ZSRR Leonidem Breżniewem na czele. W Związku Radzieckim Staliningrad przemianowano na Wołgograd, a Stalino na Donieck. Fidel Castro dostaje Międzynarodową Nagrodę Leninowską za utrwalanie pokoju między narodami. W Londynie powstaje Amnesty International. Gary Cooper nie żyje, miał 60 lat. W 1952 roku dostał Oscara za western Samopołudnie. Sekretarz generalny ONZ Dag Hammarskjöld ginie w katastrofie lotniczej. Rozporządzenie Ministerstwa Kultury i Sztuki w sprawie repertuaru polskich kin. 50% repertuaru mają stanowić filmy z państw obozu socjalistycznego. W miastach z jednym kinem 60%. Na świat przychodzi 30-milionowy obywatel PRL. Good care of my baby. Well, take good care of my baby. Widok pozostałych po wojnie ruin kościoła cesarza Wilhelma i wspaniałych nowych budynków Berlina Zachodniego nie będzie już przyciągał Berlińczyków ze wschodu niczym latarnia morska. Masowy eksodus ze wschodu został powstrzymany, przynajmniej na razie. Coraz więcej ludzi uciekało na zachód, bojąc się, że po podpisaniu traktatu pomiędzy ZSRR a NRD spędzą całe życie w niewoli. Tylko w tym roku 144 tysiące wschodnich Niemców wybrało wolność. Od zakończenia wojny uciekło już 3 miliony ludzi. Dzisiaj pomiędzy wschodnim a zachodnim Berlinem stoją barykady. Pracę po zachodniej stronie straciło 50 tysięcy Berlińczyków ze wschodu. Granicy strzegą czołgi. Podwojono straże. Berlin zostaje podzielony betonowym murem. Przejścia graniczne do Berlina Zachodniego są zablokowane. Linie metra i kolejki naziemnej kończą się obecnie na ostatniej stacji w sektorze radzieckim. Wczoraj do Berlina Zachodniego przybyło prawie 2,5 tysiąca uchodźców. Dzisiaj przedarła się zaledwie garstka. Przekradali się podwórkami, małymi mostami, przepłynęli wpław przez kanał. When we kiss, my heart's on fire, burning with a strange desire. And I know it's time we kiss you, that your heart's on fire too. Won't you please surrender to me? Historia powszechna. Autopromocja.